الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج کی اس مبارک شب میں بعض دوستوں کا یہ اصرار رہا کہ کچھ تفصیل سے بات ہو، مگر جہاں ان کی درخواست سے مسرت ہوئی اور خوشی ہوئی، یہ خیال بھی ذہن میں ہے کہ لوگوں کی طلب اور رغبت کا خیال اور استحضار ضروری ہے، تو جب تک آپ حضرات کی رغبت دیکھوں گا اس وقت تک انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ مفید و کارآمد بات آ جائے. شب قدر سے متعلق بھی بعض باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو مفید بنائے، باعث برکت بنائے، توفیق عمل نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. قرآن کریم کی یہ سورت پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور اگر غور کیا جائے تو اس کو سمجھنا در حقیقت حق تعالی کی ساری آسمانی کتابوں کے خلاصے کو سمجھ لینا ہے. جی چاہتا ہے کہ آج کی اس مبارک مجلس میں ایک خاص عنوان اور ترتیب کے تحت اس سے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات اس سورت کے فضائل میں وارد ہیں، اور ان کا تعلق کتب احادیث سے ہے، اور سنی بھی ہوگی آپ نے. مجھے صرف فضائل اس وقت بیان کرنے نہیں ہیں، کچھ مضامین اس کے ذیل میں ہیں، اسے بھی کھولنا ہے اور اس سے متعلق کچھ بولنا ہے. اللہ تعالیٰ قوت و توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف فرماتے. جبرائیل امین کی حیثیت ملائکہ میں ایسی ہے جیسے کسی حکومت میں کوئی وزیر تعلیم ہو. وزیر تعلیم کی جو شان ہوتی ہے، آسمانی دنیا میں جبرائیل امین کی پوزیشن وزیر تعلیم کی، اور میکائیل علیہ السلام کی پوزیشن وزیر غذا کی، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی حیثیت وزیر موعظت و تذکیر کی ہے، جو در حقیقت حکومت کے مشن کو لوگوں میں عام کرتا ہو اور اس کا پروپگنڈا کرتا ہو اور خلاف چلنے پہ تنبیہ کرتا ہو، کیونکہ وہ موت کا سامان لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پوزیشن آسمانی دنیا میں ایسی ہے کہ جب کوئی شہر یا حکومت کے افراد بغاوت پر اتر آئیں اور فوج کا چیف کمانڈر پوری طاقت کے ساتھ تیار ہو، بادشاہ کا حکم ہو جائے کہ سب کو بمباٹ کر دو، بمباٹنگ کر دی جائے، تباہ کر دیا جائے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے کام لیا جائے گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وزیر تعلیم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرماتے ہیں. حدیث میں ہے کہ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا، اور ویسے آسمان کے دروازے کا اندازہ بالکل محاذات یا سیت کے اعتبار سے اس کے بالکل مد مقابل آپ اگر انداز لگائیں تو جہاں بیت المقدس پڑتا ہے اسی کے مقابل آسمان کا دروازہ پڑتا ہے. اب اس کی کیا مناسبت حکمتیں ہیں، وہ دنیا اسرار کی باتیں ہیں، اور خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، پھول برسائیں رخ دلدار کی باتیں کریں، تو وہ بہت ہی گہری باتیں ہیں، شاید وہ سمجھ میں بھی نہ آئیں. بہرحال وہیں سے معراج کے لیے آپ تشریف لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی وہیں ہوگی وغیرہ ذالک. تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہ کھلا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتہ آ رہا ہے. چنانچہ ذرا سی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا. فرشتے نے آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو دو نور کی بشارت جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. ایک نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی خواتیم، آخری آیتیں تین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ کی برکت سے امت کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے. اس سورت میں آپ غور فرمائیں تو اس کی ابتدائی تین آیتوں میں حق تعالی شانہ نے اپنا تعارف کروایا ہے بندوں سے، بندوں سے اپنی پہچان کروائی. دیکھیے، ایک ہے تعریف اور ایک ہے تعارف. تعریف جسے گجراتی میں وکھنڈ کہتے ہیں، اور تعارف جسے اوڑکھان کہیں، پہچان کروانا. حق تعالی شانہ نے ابتدا کی تین آیتوں میں اپنی پہچان کروائی، اپنا تعارف کروایا، اپنی صفات کمال بیان کی جس سے بندے حق تعالی کو پہچانے. یہ ابتدائی تین آیتوں کا خلاصہ ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو عالموں کی پرورش کرنے والی، پالنے والی. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعریف ہمیشہ کسی خوبی پر ہوتی، کسی صفت کمال پر ہوتی. عیب ہو، کمزوری ہو، نقص ہو، کوتاہی ہو، یہ قابل تعریف بات نہیں، اس سے مذمت کی جاتی ہے، برائی ذہن میں آتی ہے، حقارت اور چھوٹا پن ذہن میں آتا ہے. تعریف کا تعلق ہے خوبی سے، اچھائی سے اور صفت کمال سے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی آدمی میں 10 خوبیاں ہوں تو وہ مستحق ہے 10 تعریفوں کا، کسی میں 50 خوبیاں ہوں تو وہ مستحق ہے کہ اس کی 50 تعریف کی جائے. اور حق تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس میں خوبی کے سوا کوئی نقص نہیں ہے، خوبی کے سوا کوئی اور شے ہے نہیں، کمال کے سوا اور اچھائی کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں حق تعالیٰ کی ذات عالی میں. جب حق تعالیٰ کی ذات عالی میں کمالات کے سوا، خوبیوں کے سوا، اچھائیوں کے سوا کوئی اور شے نہیں ہے، اور ہر جہت سے، ہر حیثیت سے، تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہر حیثیت سے حق تعالی ہی تعریف کے مستحق ہیں کہ اسی کی تعریف ہو، اسی کی توصیف ہو، اسی کی اچھائیاں بیان کی جائے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بندے کو اپنی تعریف سے خوش ہونا مناسب نہیں، اور حق تعالی اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ حق تعالی کے کمالات ذاتی ہیں، اس کے اپنے، اور بندے کی خوبیاں اور اس کے کمالات ذاتی ہیں نہیں۔ اسی لیے خدا کے دینے سے کمالات بندوں میں آتے ہیں اور اس کے لینے سے چلے جاتے ہیں۔ وہ طاقت دے دے تو آدمی قوی ہے، وہ چھین لے تو ضعیف ہے۔ وہ علم دے دے تو آدمی عالم ہے، وہ علم کھینچ لے اور سلب فرما لے تو آدمی جاہل ہے۔ تو کمالات ذاتی نہیں ہیں انسان میں، اور جو چیز ذاتی وہ کمالات نہیں، یعنی عیب ہے، نقص ہے، کمزوری ہے، بے کسی ہے، بے بسی ہے۔ تو فرماتے ہیں تمام تعریف اس ذات کے لیے جو عالموں کی پرورش کرنے والی ذات، پالنہار اور پالنے والی۔ یہاں حق تعالی کے لیے ذکر فرمایا کہ وہ عالموں کی پرورش کرتی، تربیت فرماتی۔ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو رفتہ رفتہ، دھیمے دھیمے، آہستہ آہستہ اس کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانا۔ جیسے درخت چھوٹا ہے، دھیمے دھیمے اس کے آخری درجے تک پہنچایا جاتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، آہستہ آہستہ حق تعالی اس کو اس کے درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ نبوت شروع ہوئی تھی، رفتہ رفتہ حق تعالی نے تکمیل تک اسے پہنچایا۔ ہر شے کو اس کے کمال تک خاص شان کے ساتھ پہنچانا، یہ حق تعالی کی شان تربیت ہے، وہ مربی ہے۔ اور عالموں کی تربیت فرماتے ہیں۔ بعض عارفین نے لکھا کہ 18,000 عالم ہیں، بعض کتب تفاسیر میں ہے کہ 40,000 عالم ہیں۔ ہمارے سامنے جو چیز منکشف وہ مادیات ہیں صرف، تو بڑے بڑے عالم ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہو، جس کی خبر بھی نہیں ہے۔ بالکل وہی حال ہے ہمارا کہ جیسے کوئی بچہ ہو اور اس کے پاس ایک ورق ہو، کسی بڑی کتاب کا ایک صفحہ کھلا ہوا ہو اس کے سامنے، اور وہ سمجھتا ہو کہ کل معلومات یہی ہے، تو اسے کہا جائے گا یہ نادانی۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی بک ہو، اس میں آپ نے پہلا ورق کھولا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ساری کتاب یہی ہے، اس کے سوا کتاب میں کچھ نہیں، تو نادانی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک پٹھا اور سرے ورق، وہ ازل ابد ہے، ازل ہے اور ادھر ابد ہے، اور بیچ میں جو زمانے کے ایام ہیں یہ اوراق ہیں۔ تو حق تعالی کے سامنے جتنے صفحات، جسے پانے کہیں، جتنے صفحات اور جتنے اوراق ہیں، وہ حال کے بھی، گزشتہ کے بھی، استقبال کے بھی، سب کے سب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طریقے سے واضح ہیں۔ جو آئندہ ہے وہ بھی آج اس پر منکشف ہے، اور جو گزر چکا ہے وہ بھی حق تعالیٰ پر منکشف ہے۔ تو غرض یہ کہ حق تعالیٰ سارے عالم کی تربیت فرماتے ہیں، پرورش فرماتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مربی کے لیے شفقت ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ اگر مربی میں شفقت اور محبت کا مادہ نہیں ہے تو وہ صحیح تربیت نہیں کر سکتا۔ دنیا جانتی ہے کہ سگی ماں اپنے بچے کا جو خیال رکھتی ہے، سوتیلی ماں میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے کہ سگی ماں کی مامتا اور اس کی محبت اور ہے، اور سوتیلی ماں کی شان اور اس کی نوعیت اور حیثیت اور ہے۔ تو جب تک پورے طور پر شفقت اور محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک تربیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور رب العالمین سارے عالم کی تربیت فرما رہے ہیں، اور سارے عالم کے حق میں مربی ہیں، تو لازمی تھا کہ اس مربی کبیر کے لیے، اور اس حقیقی مربی کے لیے تربیت کرنے والی ذات کے اندر رحمت و شفقت کا مادہ موجود ہو، جس کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے۔ تو حق تعالی فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، حق تعالی بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں، بلکہ بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ یا انتہائی، بے انتہائی کے معنی میں ہے کہ حق تعالی کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو وہ اگر رحمت نہ فرمائے تو عالم کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اگر انسانوں کے گناہوں پر پکڑ فرمائے اور گرفت فرمائے تو زمین پر ایک پرندہ باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بنی آدم کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بعض مرتبہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات وہاں تک پہنچتے ہیں، قحط سالی کی شکلیں ظاہر ہوتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، کہ اگر حق تعالی لوگوں کی پکڑ فرمائے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو ایک جانور زمین پہ باقی نہ رہے۔ کہا جانوروں کا قصور کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی ذات میں معاونت کی اور مساعدت اور خادمانہ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے جب مخدوم نہیں رہے گا تو خادم کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ایک سوال ہے کہ جب سیلاب آتا ہے، بجلیاں کڑکتی ہے، زلزلے ہوتے ہیں تو معصوم بچے بھی ہلاک ہوتے ہیں، بے منہ کے جانور بھی ہلاک ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کو سطحی طور پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہلاک ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر گناہ تھا تو انسانوں کا تھا، ان کا تو اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کو تو آپ یہیں رہنے دیں، کیونکہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ساری تقریر یہی ہو جائے گی اور تقریر اپنی باقی رہے گی۔ جس کو شوق ہو پھر کبھی فرصت میں ملے اور اپنی طلب ظاہر کر کے جواب حاصل کرے۔ بہرحال یہ ہے کہ حق تعالی شانہ میں شان رحمت موجود ہے، اور اسی رحمت کا اثر ہے کہ حق تعالی تربیت فرما رہے سارے عالم کی۔ تو فرمایا کہ الرحمن الرحیم، دو صیغے ذکر فرمایا کہ بے پناہ رحمت کرنے والے۔ رحمان کی شان یہ ہے کہ اس کی رحمتیں مومنین کے ساتھ بھی ہیں اور کافرین کے ساتھ بھی ہیں، مشرکین کے ساتھ بھی ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی رحمت کا ایک اثر اہل جہنم کے حق میں بھی ہے۔ اور دلیل میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو حق تعالیٰ جو سزا عطا فرمائیں گے اور جو سزا دیں گے، جو شاہی جیل خانہ ہے، تو اس کی سزا کی جو لمٹ اور انداز مقرر کیا گیا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس سے بہت زیادہ سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور وہیں سزا کو روک دیا گیا، یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا ایک اثر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حق تعالیٰ رحمان بھی ہیں کہ بے پناہ اس کی رحمتیں ہیں، ذرے ذرے پہ اس کی رحمت کا اثر ہے، ساری کائنات اس کی رحمت پر قائم ہے، بلکہ پانی رحمت کی صورت مثالی ہے۔ اسی لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن کی آیت سے کہ حق تعالیٰ کا عرش وہ پانی پر ہے، اور پانی رحمت کی صورت مثالی ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے نیچے جو سمندر ہے، اس کی ایک ایک موج اور ایک ایک لہر ساتوں آسمان و زمین سے بڑی ہے، کیونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور پھر جنت کی آبادی بھی شان کے ساتھ ہے، جیسے تدریجن آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے رفتہ رفتہ کوئی عمارت بڑھائی جائے پھیلاؤ کے ساتھ، اس طریقے سے تو 100 درجات ہیں، اور ایک ایک درجہ جنت کا اتنا بڑا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان اگر ایک درجے میں بسا دیے جائیں تو نہایت آسانی کے ساتھ آ جائیں بغیر کسی پریشانی کے۔ اور جنتوں کے اوپر پھر کرسی ہے حق تعالی شانہ کی۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان و زمین اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہوا ہو، اور کرسی کے اوپر حق تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش اتنا بڑا ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرسی اپنی عظمتوں کے باوجود عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے میدان میں کوئی ذرا سا حلقہ پڑا ہوا ہو، اور عرش حق تعالیٰ نے سرخ یاقوت کا بنایا۔ ایک فرشتے نے اجازت چاہی کہ عرش کی وسعتوں کا اندازہ لگایا جائے، تو بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اسے 20,000 پر عطا فرمائے، اور 20,000 پر کو لے کر وہ 30,000 سال تک پرواز کرتا رہا، اور پھر پوچھا کہ اے حق جل مجدہ، آپ کے عرش کی وسعت کتنی میں نے طے کی ہے, تو یہ بتایا گیا کہ جتنی باقی اس حساب سے ابھی تک کچھ بھی طے نہیں کی ہے. اس سے حق تعالیٰ کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے, اور خدا کی بڑائی کی نسبت سے ایک نمک کی ڈلی اور عرش برابر ہے. حق تعالیٰ اتنے عظیم ہیں, حق تعالیٰ اپنی عظمت ہمیں نصیب فرمائے. تو غرض یہ کہ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس کی موجے ساتوں آسمان و زمین سے بڑھ کر ہیں, اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے رکھی گئی ہے. تو آپ چونکہ مظہر غضب تھی, اس لیے جلال کی چیز کو تو دور رکھا گیا, اور پانی حق تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے, اس لیے اس کو اپنے عرش کے بالکل قریب رکھا گیا کہ عرش قائم کیا پانی پر, وکان عرش علی الماء. یہی وجہ ہے کہ نمازی نماز میں حق تعالیٰ کے سامنے رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو اس رحمت کے حصول سے پہلے رحمت کی صورت مثالی پانی ہے, اس کو اپنے بدن سے وابستہ کرتا ہے اور چھ طرف پانی کا تعلق قائم ہوتا ہے. چہرہ دھلنے میں سامنے کا حصہ آ گیا, گردن کے مسح میں پچھلا حصہ آ گیا, سر کے مسح میں فوقانی حصہ آ گیا اوپر کا, اور پیر دھلنے میں تحتانی حصہ, اور ہاتھ دھلنے میں دائیں بائیں. تو گویا چھ جہتوں سے اور چھ جانب و سمت سے صورت مثالی جو رحمت ہے اس کو اپنے سے وابستہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر خدا کے سامنے حقیقی رحمت کو طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں. اور اگر پانی نہ ملے تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ پانی نہ ملنے کی شکل میں تیمم کا حکم کیوں دیا؟ تو بنیاد اس کی یہ ہے کہ جس طریقے سے پانی میں صفت ہے پاک کرنے کی, اسی طریقے سے مٹی میں بھی صفت ہے طاہرانہ شان کی. تو لطیفے کے طور پر میں نے جواب دیا کہ اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ پانی اگر نہ ملے تب بھی آدمی ویسے ہی نہ بیٹھ جائے, ہاتھ پیر مارے, اس لیے کہ تیمم میں زمین پہ ہاتھ مارا جاتا ہے. تو اسلام ہاتھ مارنا سکھلاتا ہے, تعطل اور بیکاری نہیں سکھلاتا ہے, کہ کوشش کرتا رہے. اور ابدیت کی کیفیت اس پر طاری کرنا ہے, اور زمین سے زیادہ کوئی چیز مٹی ہوئی نہیں ہے, اس کے آثار اپنے پر لانے کی غرض سے وہ یہ شکل اختیار کرتا ہے. تو سر میں تو مسح تھا اس لیے تیمم میں مسح اڑ جائے گا, اور پیر کا مٹی سے قرب کا تعلق ہے اس لیے پیروں میں تیمم کی ضرورت نہیں ہے. تو سر ادھر رخصت, پیر ادھر رخصت, صرف منہ پر ہاتھ پھیرا جائے گا اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا جائے گا. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں اور بہت عظیم ہیں. تو فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ سارے عالم کی تربیت بھی فرماتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کیوں نہ فرمائے, اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہو رحیم بھی. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ رحمان وہ ہے جو مانگنے پر دے, اور رحیم وہ ہے جو نہ مانگنے پہ خفا ہو. رحمان وہ ہے کہ مانگنے پر عطا فرماتے ہیں, اور رحیم کی شان یہ ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ انسان سے نہ مانگو تو بہت خوش ہوتے ہیں. میں جاتا ہوں دوسرے ملکوں میں, بہت جگہ کہیں چندہ نہیں کرتا, اور آپ سے بھی چندے کی درخواست نہیں ہوگی. آپ کی مسجد کے لیے ہو جائے ہو جائے, باقی میں میرا اپنا کام چندے کا نہیں, اس سے آپ بالکل مطمئن رہیں. چندے کا دھندا جو ہے وہ جوڑ ہی نہیں کھاتا بندے سے, تو بندہ چندہ دھندا جوڑ ہی نہیں اس تینوں میں. بہرحال یہ ہے کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی مزاج یہ ہے کہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے, اور حق تعالی مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. انسان سے نہ مانگو تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ صاحب بڑے اچھے آدمی, سوال ہی نہیں کرتے بھولے سے کبھی تنہائی میں بھی. اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو حق تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, وہ خفا ہوتے ہیں نہ مانگنے سے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ رحمان وہ ہے کہ جو مانگنے سے عطا فرما دے, اور رحیم وہ ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہوں. یہ حق تعالیٰ کی شان ہے. انسان کی کیفیت یہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے. وہ ایک نواب صاحب تھے, ان کے ایک دوست تھے, رئیس تھے ان کے ایک دوست تھے. تو وہ کھانے بیٹھے دوست, اتفاق سے ان کو اچار یاد آ گیا. اور اس میں بھی آپ ذرا غور فرمائیں کہ اچار میں چار بد اخلاق جمع ہیں, اس لیے کہ اچار میں کیری ہوتی ہے, اس کی ترشی ثابت, کھاتے پیشانی پہ شکن آ جائے, بل پڑ جائے. اور میتھی, اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے, اس کی بد اخلاقی بھی مانی ہوئی ہے. بلکہ سردی کے باب میں وہ کہتی ہے کہ جب میتھی تو آئے کیوں, تو آئے کیوں جبکہ میتھی, پرانے بوڑھے جو ہے وہ میتھی کے لڈو سردیوں میں کھاتے رہتے ہیں. تو میتھی میں کڑواہٹ ہے اور کیری میں ترشی موجود ہے, نمک اپنی تیزی کا اعلان کرتا ہے کہ اس میں شورپن موجود ہے خاص ذائقہ، اور رہی مرچی تو مرچی کا جلال تو دنیا ہی جانتی ہے کہ کھا لے تو طبیعت خوش ہو جائے آدمی کی. یہ چار بد اخلاق جمع ہیں، مگر تیل اپنی نرمی سے ان سب کو جوڑے ہوئے ہے کہ ان کا ربط قائم رہتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر کچھ بد خلق جمع ہو اور ایک ان کو جوڑنے والا ہو تو قیام ممکن ہے کہ جوڑا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نرم نہیں سبھی جلالی جمع ہو جائیں سارا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے. اسی لیے میاں بیوی میں اگر دونوں جلالی ہوں تو لینی دینی ہو جائے گی، اور اگر ایک کا پارا نرم ہے دوسرے کا گرم ہے تو گاڑی ان کی چلتی رہے گی. بہرحال میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حق تعالی شانہ کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ مانگنے سے خفا ہوتے ہیں اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. تو بعض بزرگوں نے یہ فرمایا، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ پہنچا دیا جائے جو نجس ہے اور بہت حقیر و معمولی، مگر اس کی رحمت کا اثر یہ ہے کہ وہ ایک بچے کی شکل اور وجود میں آپ کو عطا فرماتے ہیں. اس کی رحمتیں کام نہ کرتی تو نطفے کو یہ شکل کبھی بھی نہ ملتی. معلوم ہوا کہ اس کی رحمت کے آثار ہیں کہ ایک گندی چیز کو حسین شکل حق تعالیٰ نے عطا فرماتی. اور جب ماں کے پیٹ میں نظر سے غائب ہونے کے بعد معمولی نطفہ اتنا حسین بن گیا ہے، تو اس سے لکھا ہے بزرگوں نے کہ انسان اپنے عمل کو جس میں نہ اخلاص پورا ہوتا ہے نہ اتباع کی شان پوری ہوتی ہے، عمل کر کے آخرت کے ڈبے میں بند کر دے گا جو آنکھوں سے اوجل ہے، خدا کے حوالے کر دیا تو مرنے کے بعد وہی عمل جنت کے درجات کی شکل میں حق تعالی ظاہر فرما دیں گے. یہ اس کی شان رحیمی کا اثر اس عالم میں ظاہر ہوگا. تو وہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور اس کی شان تربیت اس کی رحمتوں کی بنیادوں پر قائم ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ ماں کا بچہ ہو اور اس کے دل میں جذبہ ہو تربیت کا کہ وہ مربی ہے اور پالنا بھی جاتی ہے، شفقت بھی ہے محبت بھی ہے، دل سے لگا رکھا ہے اس کو، مگر ماں کے پاس نہ پیسہ ہے نہ دمڑی ہے نہ ڈالر ہے نہ کپڑا ہے نہ کھانا ہے نہ دودھ ہے کہ اسے کھلا سکے پلا سکے پہنا سکے حفاظت کر سکے، تو اگر تربیت کا کوئی سامان موجود نہیں ہے تو جذبہ تو ہے کہ پرورش کرے اور پالے، اور سامان تربیت کچھ بھی موجود نہ ہو تو پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. بیچاری تشویش میں پڑے گی کہ جی چاہتا ہے کچھ ہو تو کھلا دوں اور کچھ ہو تو پلا دوں، جی چاہتا ہے کہ اس کپڑا اچھا ہو تو پہنا دوں. تو ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف شفقت سے کام نہیں چلتا جب تک کہ مربی کے پاس کچھ نہ ہو. تو حق تعالیٰ سارے عالموں کی پرورش فرما رہے ہیں، اور پرورش اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ رحمان الرحیم ہیں. مگر رحمان الرحیم ہونے کے ساتھ بالکل خالی ہاتھ ہوں ایسا نہیں ہے. حق تعالیٰ ساری کائنات کے مالک ہیں، مگر خاص طور سے فرمایا گیا کہ وہ بدلے کے دن کے مالک ہیں، مالک یوم الدین، جزا کے دن کے مالک ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ میں آج کے دن کے مالک نہیں ہیں اور گزشتہ کل کے دن کے مالک نہیں تھے جو فرمایا گیا کہ بدلے کے دن کے مالک ہیں؟ مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، بروں کے ان کی برائیاں سامنے آئے گی. تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ اس عالم میں حق تعالی آج بھی مالک ہے، اور اس سے پہلے جتنے عالم فنا ہو چکے سب کے وہ مالک، اور اس کے بعد قیامت تک جو آئیں گے اس کے بھی مالک، اور قیامت کے بعد جتنی اشیاء ہیں سب کے وہ مالک ہیں. قیامت کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے کیا کہ آج اس عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے عقل کے مارے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں. جیسے وہ رشیا ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنے ملک سے نعوذ باللہ خدا کو باہر کر دیا ہے. چائنیز نے کسی زمانے میں ایسی باتیں بکی تھی، اور اب بھی کم نہیں وہاں ایسے منکرین خدا بندی کا کی کمی نہیں ہے کہ خدا کو اپنے ملک سے گویا باہر کر رہے ہوں. وہ جو الگ بات ہے کہ خود عقل سے باہر ہیں اس لیے ایسی بہکی بہکی بات کرتے ہیں. تو کتنے ایسے ہیں جو اپنے سر پھرے پن میں خدا کے وجود کو مانتے نہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ مانتے ہیں مگر اس کی مالکانہ شان کو تسلیم نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مالک ہیں، ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس روز خاص طور سے ہر مشرک پر، ہر یہودی پر، ہر نصرانی پر، ہر مجوسی پر، ہر کافر پر، ہر منکر خداوندی جو خدا کی مالکانہ شان کا منکر ہے، اس پر خدا کی یہ صفت خاص طور سے کھلے گی، اور وہ اقرار کرے گا کہ مالک حق تعالیٰ کی ذات ہے، ہم مملوک ہیں. بلکہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ آسمانوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیں گے, اس زمین کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیں گے, اور اس کے بعد فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن ملک کس کے لیے ہے اور مالک کون ہے آج, ظاہر کون جواب دے سکتا ہے؟ حق تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار, ایک خدا کے لیے جو سب پر غالب اور قہار ہے اسی کے لیے ملک ہے. اسی لیے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کہ تمہیں کچھ خبر ہے یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ جس دن کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہوگا, اور آدمی مالک کیا ہوتا ہے, اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. قیامت میں جب آدمی قبروں سے نکلیں گے تو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہوں گے, ایسی شکل نہیں ہوگی. اور اس کی فکر آپ سے پہلے حضرت عائشہ کو ہو گئی ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں جب کپڑے بدن پہ نہیں ہوں گے تب تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ساری دنیا کی مخلوق جمع, سارے عالم کے لوگ مجتمع ہیں اور کپڑا کسی کے بدن پہ نہیں ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امر اور معاملہ بہت زیادہ اہم ہوگا, کسی ایک انسان کو کسی کی شرمگاہ کی طرف التفات اور توجہ نہیں ہوگی, ایسی ہولناکی کی کیفیت لوگوں پر طاری ہوگی. بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ حق تعالی بدلے کے دن کے مالک, فرمایا مالک یوم الدین, اللہ تعالی جزا کے دن کے مالک. اور دیکھیے ایک بات ذرا غور سے سنیں, مالک یوم الدین فرمایا, بدلے کے دن کے مالک. دن کہتے ہیں وقت کو اور زمانے کو. آدمی چیزوں پر کتنا ہی کنٹرول کر لے مگر ٹائم کو اگر اپنے قابو میں لانا چاہے تو ناممکن ہے. سائنس جدید ہزار دفعہ جنم لے مر کر اور مرنے کے بعد پھر پیدا ہو, پھر مرے ہو, پھر پیدا ہو, یہ چاہے کہ زمانے کی تنابیں اور اس کو اپنے قابو میں کر لے پورے طور پر, زمانہ اس کے قابو میں آنے سے رہا, وقت ایک ایسی چیز ہے جو اس سے گزر کے رہے گا, اس کے قابو میں نہیں آ سکتا. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. مثلا آپ کو یہاں سے سفر کرنا ہو یا اپنے مکان جانا ہو یا جانے کے لیے بعض بے چین ہو, اطمینان رکھیں جلدی ختم ہوگا, تو یہاں سے مثلا مکان جانا ہے تو آپ اٹھ کر اپنی کار میں جائیں گے, کار کے بعد پھر دولت خانے پہنچیں گے اور وہاں جا کر جو ہے آپ اپنے ہوم منسٹر سے الیک سلیک کریں گے, تو یہ آپ کو سفر کرنا ہے, یہاں سے آپ کی ذات جائے گی. مکانی سفر میں مسافر خود ادھر سے ادھر آتا جاتا اور منتقل ہوتا ہے, مگر زمانہ آپ کی کنٹرول سے باہر ہے. آپ چاہیں کہیں جائیں یا نہ جائیں, یہیں تشریف فرما رہے تو تھوڑی دیر میں ایک بجے گا, پھر دو بجیں گے, پھر تین بجیں گے, پھر چار بجیں گے, پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ, یہیں بیٹھے بیٹھے بارہ بج جائیں گے آپ کے. تو زمانہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر کہیں تشریف نہ لے جائے تب بھی وہ آپ پر سے گزرتا رہے گا, اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے. اور اگر کسی کو انکار ہو تو وہ تشریف رکھے, ہم بتائیں گے کہ آپ یہاں بیٹھے رہیے, وقت گزرتا رہے گا, حتیٰ کہ ملک الموت بھی تشریف لے آئیں گے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ زمانہ کنٹرول گرفت میں آ جائے یہ دشوار بات. تو حق تعالیٰ اپنی مالکانہ شان دن کی طرف منسوب فرما رہے ہیں کہ بدلے کے دن کے مالک ہیں, اور جب زمان اس کے دست قدرت میں ہے تو مکان تو اس کے دست قدرت میں بدرجہ اولا ثابت ہوگا. کیسا شاہی کلام ہے حق تعالیٰ کا کہ زمانے پر قدرتیں ثابت کر کے مکان پر اپنی قدرت ثابت کی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام, حقیقت نظام, یہ بلاغت نظام کہ جس کے جملے جملے سے حکمتیں نکلتی ہے اور ٹپکتی ہے. اسی لیے امام رازی نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ سورہ فاتحہ سے 10,000 مسئلے نکلتے ہیں, تو انہوں نے اس کو ایسی مبالغہ سمجھا, عام زبان میں بنڈل سمجھا, ایسی ٹھوک ٹھاک کہ پھینک چھاپ ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو جب میں نے کھولنا شروع کیا اور اس پر بحث شروع کی ہے تو اسی سے میں نے لوگوں پر یہ ظاہر کیا ہے کہ خود اسی سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ. تو لوگوں نے اعتراف کیا اور تسلیم کیا ہے کہ واقعی جو بحث آپ نے چھیڑی ہے جس انداز پر, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اعوذوں سے 10,000 سے زیادہ مسئلے نکل سکتے ہیں. اور یہ امام رازی لکھ رہے ہیں جو امام شافعی کی تقلید کرنے والے, اور امام شافعی امام محمد کے شاگرد, وہ امام ابو یوسف کے شاگرد, وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد, اور وہ صحابہ کے شاگرد. پھر انبیاء کے علم کا آپ اندازہ لگائیے, خدائی علم اس کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا ہوگا, تصور نہیں کر سکتا انسان. کہ بحرے بحرے عشق کے حیثیت کنارہ نیز, کہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں, حواس و ہوش گم ہے بحر عرفان الہی میں, یہ وہ دریا ہے کہ جس میں اس موج کو ساحل نہیں ملتا. آپ ایک کنکر ڈالیں تو موجیں پھیلنا شروع ہوگی, پھیلتی رہے گی پھیلتی رہے گی پھیلتی رہے گی. اگر ساحل ہے تو ٹکر کھا کے واپس آئے گی, مگر جس دریا کا کوئی ساحل و کنارہ نہ ہو تو ٹکر کھا کے واپس آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو علم خداوندی کا وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے کہ آدمی کسی حد پر منتہی ہو رکے. تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ حق تعالی بدلے کے دن کے مالک. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے, دیکھیے پرندہ اڑتا ہے دو پروں سے, ایک پر سے اڑے تب بھی مشکل اور دونوں پر نہ ہو تب بھی مشکل, اور وہ اڑتا ہے تو اپنی حفاظت کرتا ہے بلی سے کتے سے درندوں سے. تو ایمان کا جو پرندہ ہے اس کے بھی دو پر ہیں, ایک ہے حق تعالی کی امید اور دوسرے حق تعالی کا خوف ہے. امید و خوف کے دو پر پر ایمانی پرندہ پرواز کرتا ہے, اس کی جو ہے پرواز اور اس کی اڑان اسی پر ہے. یہ وہ پلین ہے اور فلائٹ ہے کہ جو اسی فضا میں پرواز کرتا ہے کہ ایک بازو امید کا ہے اور ایک خوف کا, اور امید کا تعلق ہے رحمت سے اور خوف کا تعلق ہے خدا کے غضب سے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزے میں دو معجزے مشہور تھے, ایک تو ید بیضا کہ بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو ایسا چمکتا تھا کہ نگاہیں اس سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی, گویا کشش تھی اس کی طرف, طبیعتیں رغبت کرتی تھی. اور دوسرے عصائے موسوی ڈنڈا تھا کہ وہ طبیعت خوش کر دینے والا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لیٹے تھے اور درخت سے ایک مرتبہ اپنا عصا ٹیکا, آرام فرما رہے تھے. دو آدمیوں نے دیکھا کہ یہ جو نبی ہیں ان کا سارا کھیل اس ڈنڈے پہ معلوم ہوتا ہے, تو کیوں نہ ہو کہ ہم اسی کو چرا لیں, یہ سوئے میں جا کے چپ چاپ سے لے لیں اور لے کے چلے جائیں تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ابھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ڈنڈا اژدہے کی شکل میں بن کر ان کے پیچھے دوڑا, انہوں نے کہا مری گیا نہ ہو مرے آئی موت, دوڑایا ان کو بری طرح سے, بھاگے ایک دم سرپٹ بے تحاشا, سر پہ پیر رکھ کر بھاگنا شروع کیا. اور بھاگتے بھاگتے توبہ کی کہ ہم اس کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ گرفت میں لا سکتے ہیں, یہ خداوندی معجزہ ہے. یہ توبہ کی تو وہ لوٹ کر آیا اور وہیں ڈنڈا ہو گیا. تو اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں آرام فرما ہے, اور قرآن کی معنوی طاقتیں اسی طریقے سے باقی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو ختم کرنا چاہے گا تو وہ اپنی معنوی طاقتوں سے وہ ختم کر دے گا, اس طاقت کو قرآن ختم نہیں ہو سکتا. یہ نتیجہ گویا اس سے اخذ کیا ہے. تو معجزہ زندہ ہے جیسے وہاں ڈنڈا موجود تھا, اور پیغمبر آرام فرما رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. تو منشا کلام کا یہ ہے کہ یہ دو پروں پر پرواز کرتا ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں بنتا. اور جب ایمان بنتا ہے تبھی عبادت معتبر ہے. کوئی آدمی ایمان نہ رکھتا ہو نماز پڑھے اس کا کوئی اعتبار نہیں, زکات دے کوئی اعتبار نہیں, صدقہ دے اس کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک اسی طریقے سے مومن کا ایمان بنایا گیا. الرحمن الرحیم ذکر فرمایا تو امید قائم ہو گئی, مالک یوم الدین کا ذکر فرمایا تو خوف قائم ہو گیا. امید و خوف سے جب ایمان بن گیا تب عبادت کے لیے کھڑا کیا گیا ایاک نعبد, کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو پہلے ایمان بنایا گیا اس کے بعد عبادت کے لیے کھڑا کیا گیا, یہ ترتیب خود قرآن سے نکل رہی مترشح ہو رہی. تو یہاں تک تو حق تعالی نے اپنا تعارف کیا, اپنی پہچان کروائی. اور دیکھو یہ موٹی سی بات ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف سن لیں, کسی کی پہچان حاصل کر لیں, کسی کی عظمت سن لیں, کسی کی بڑائی سن لیں, تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلو اسے دیکھیں. جیسے کوئی پکچر آنے والا ہو تو پہلے سے پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور اس میں یہ خرافات ہے اور یہ خباثتیں ہیں, جوانوں کو شوق ہوتا ہے. اور بعض عادی ہوتے ہیں تو ان بوڑھوں کو بھی شوق ہو جاتا ہے, بعض بوڑھے بھی جوانوں سے کم نہیں ہوتے شوق میں, تو چاہتے ہیں کہ چلو ہم بھی اس سلسلے میں کچھ لطف اٹھائیں. وہ دیکھو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آنکھیں سینکنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بڑھاپے میں بھی آدمی سینکتا رہتا ہے آنکھیں. تو حق یہ ہے کہ تعریف سننے کے بعد اور تعارف سننے کے بعد شوق کا جذبہ پیدا ہونا یہ ایک فطری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تین آیتوں میں اپنا تعارف کروایا. جب بندوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سنی کہ وہ مربی بھی ہیں, وہ رحمان بھی ہیں, وہ رحیم بھی ہیں, مانگنے پہ دیکھتے ہیں, نہ مانگنے پہ خفا ہوتے ہیں, اور بدلے کے دن کے مالک ہیں اور ساری کائنات کے مالک, تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم اللہ میں کو دیکھتے, کیا اچھا ہوتا کہ اللہ میں کے قریب پہنچتے اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا. تو ایک شوق نے چھٹکیاں لینا شروع کی دل میں کہ خدا آپ کی صفات کمال ہم نے سنی, آپ کہاں نظر آئیں گے؟ جیسے آپ بیٹھے ہو اور آواز آ رہی ہو اور یہ قدر ہست کے بانگے جراثیمی آیت کی صرف اتنا ہو کہ آواز ہو لیکن یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ کہاں سے آواز. اس سے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے ہیں تو آواز آئی کہ میرے قریب آؤ, اب چکر میں ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی, ادھر دیکھا تو ادھر سے معلوم, ادھر دیکھا تو ادھر سے, ہر طرف سے آواز آتی تھی. اب قریب جائیں تو دور ہو جائے, دور ہو تو قریب ہو جائے, تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. این قدر ہست کے بانگے جراثیمی آیت اتنا تھا کہ ایک آواز ہے جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. تو یہاں جب صفات کمال سنی ہے تو اشتیاق پیدا ہوا. تو بندوں نے عرض کیا کہ پروردگار آپ نے اپنی صفات اور تعریف بیان کر کے شوق تو پیدا فرما دیا, جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھیں اور آپ کی زیارت نصیب ہو, بھلا یہ کیسے ممکن ہے اور کہاں ہم دیکھ سکیں گے آپ. تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میری ذات وہ ذات ہے کہ کسی کو شوق دے دیا جائے یا جذبہ دے دیا جائے اور اس کی تکمیل کی شکل نہ ہو, یہ میری شان رحیمی کے خلاف ہے. میں پیاس دیتا ہوں تو پانی بھی پیدا کر دیتا ہوں اور بھوک دیتا ہوں تو کھانا بھی پیدا کر دیتا ہوں. جب یہ ہے تو میں نے اپنی صفات کمال بیان کر کے شوق پیدا کیا ہے تو تکمیل شوق کی شکلیں بھی میں ہی پیدا کروں گا. اس لیے بندے مشتاق تھے کہ ہم آپ کو دیکھیں. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کباڑی خانہ جو دنیا ہے, مچھر کے پر کے برابر جس کا ویلیو اور وقت نہیں ہے, یہاں تم مجھے دیکھو یہ ممکن نہیں ہے, اور جلوہ تیرا ممکن نہیں چشم بشر سے, ہر ایک نے دیکھا ہے تجھے اپنی نظر سے. حق تعالیٰ کو بھلا اس فانی عالم میں آدمی کیا دیکھے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتوں میں ہمارا دیدار ہو سکے گا, اس فانی عالم میں نہیں ہوگا. بندوں نے کہا کہ رب العالمین وہاں تو ہم جانے سے رہے, ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں, ہماری پوزیشن ایسی نہیں, ہماری طاقت قوت ایسی نہیں, دنیا ہی میں سفر کرنا ہو تو تنگ ہے, تو جنتوں تک بھلا کیسے پہنچیں گے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کی سورہ فاتحہ کی ابتدائی تین آیتوں میں اپنی ذات کا تعارف کر کے ایک شوق کا پیغام دیا ہے, اور ایاک نعبد سے سفر کا ایک پروگرام تمہارے سامنے رکھا ہے. تو پیغام بھی ہے اور پروگرام بھی ہے. تو ایاک نعبد سے پروگرام کی تفصیل شروع ہو رہی ہے کہ حق تعالیٰ شانوں تک پہنچنے کا پروگرام کیا ہے. یہ شب قدر بھی در حقیقت خدا سے ملنے کے پروگرام ہی کی ایک کڑی ہے, جس کا تذکرہ انشاءاللہ کچھ کروں گا. تو بندے بڑے خوش ہوئے. یہاں ایک بات اور سن لیں کہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا بورڈ میں کہ امام احمد ابن حنبل نے 100 دفعہ اللہ میاں کو دیکھا, امام ابو حنیفہ نے اتنے دفعہ اللہ میاں کو دیکھا, فلاں نے دیکھا, اور اب تو بہت لوگ دیکھنے لگے. ہمارے دلیا میں ایک آدمی روز دیکھتے اللہ میاں کو. بہت آسان ہو گیا مسئلہ, ذرا سا پانی پلائی, جسے دیکھیے وہ اللہ میاں کو دیکھ رہا ہے. ایک مارواڑی نے بھی دیکھا تھا اللہ میاں کو. www.atabligh.com بڑی بڑی مونچھیں تھی, بہت پگڑ تھا اور دھوتی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو اس نے صحیح کہا, اس لیے کہ جو اس نے سمجھا ہے بھائی, اس نے جس کو اللہ میں سمجھا اس کو دیکھا ہے, اللہ میں کو تو دیکھا نہیں اس نے. یہ اس کی اپنی سمجھ و خیال کی بات ہے, یہ ذہن میں رہے. یہ تو ایک ویسی بات تھی, خرافات تھی. یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص تجلی اس عالم میں صالحین پر ہوئی ہے, بس موٹا اتنا یاد رکھے. مگر جو دیدار جنت میں ہوگا وہ اس عالم میں نہیں ہو سکتا, اتنا یاد رہے. پکیا جو لطیف و دقیق مباحث ہیں وہ ایسے ہی ہوگا جو اس روز کہا تھا کہ سر کے اوپر سے جائیں گے. تو یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دقیق مباحث آپ کے بس کے ہیں بھی نہیں, ورنہ اس کو چھیڑنا یا مناسب ہے. تو جنت میں جو دیدار ہو سکے گا وہ اس عالم میں نہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ظاہر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو حق تعالیٰ فرما دیں کہ لن ترانی, تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اس طرف یہ معاملہ ہے کہ بزرگان دین دیکھ رہے ہیں, تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. وہ جو چاہتے تھے رویت وہ جنت میں ہوگی, اس عالم میں نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ہوئی ہے تو کچھ تجلیات جھلک ایسی ہوئی ہے جو ان کے بساط کے مطابق, وہ تجلی نہیں ہے جو اس عالم اس کا متحمل نہیں, اس کو سہن نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. تو ابتدا کی تین آیتوں میں تعارف ہوا, شوق پیدا کرا دیا, اور ایاک نعبد سے آخر تک سفر کا پروگرام ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندہ جب سفر کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو دیکھتا ہے کہ میرے جیب میں کچھ ہے, میرے پاس کچھ توشہ دان ہے, میرے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہے. سفر خرچ کی اہمیت یا اس کی حیثیت اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ ہے یا نہیں, اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے. تو بندوں نے جب سنا کہ یہاں تو اللہ میاں سے ملنے سے رہے ہم, اور جنت کے باب میں ابھی بتایا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے, یہ ہوائی جہاز بزے افس اس کا سفر کرنا ہو تو 56,000 سکے، 12,000 لفڑے، 24,000 تماشے، تب جا کے آدمی ایئر میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دور جا کے اتر جاتا ہے، آسمانوں کے نیچے چکر کھاتا رہتا ہے. تو حق تعالیٰ کی زیارت اور اس کی رسائی، اتنا بڑا سفر، اس لیے بندے بے تاب تھے کہ پروردگار اس سفر کیسے پورا ہو، اس کا توشا تو ہے نہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سفر کا توشا عبادت، لہذا تم عبادت کو مہیا کرو، اس کا نظام کرو. اگر تم نے عبادت کا توشا اختیار کر لیا کی بنیاد ہے، جو حکم دے دے وہ عبادت بن جائے. آپ نہیں دیکھتے، ایک آدمی مریض، تو حکم ہے کہ انسان علاج کروائے تاکہ بدن کی کمزوری دور ہو جائے، اور علاج کو مسنون قرار دیا گیا، تو علاج کو سنت قرار دیا تاکہ انسانی باڈی اور انسانی بدن کا اور اس کی اس باڈی کا تھوڑا سا ضعف بھی قابل برداشت نہیں. مگر اگر جہاد کی نوبت آئے تو حکم ہے کہ اسی بدن کے ٹکڑے کروا دیے جائیں جہاد میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایک وقت ایسا ہے کہ بدن کی ذرا سی کمزوری قابل برداشت نہیں ہے، علاج کا حکم ہے، اور ایک وقت ہے کہ جہاد میں بدن کے ٹکڑے ہوں تو وہی پسندیدہ قرار دیا گیا. معلوم ہوا کہ حکم ماننا عبادت ہے، وہ جو کہہ دیں وہ عبادت. بیوی سے صحبت کا حکم ہے تو وہی عبادت، اسے چھوڑ کر اعتکاف کا حکم ہے تو وہی عبادت، حلال روزی کے لیے بازار جانے کا حکم ہے تو وہی عبادت. تو جو فرمان و حق تعالیٰ کا اور حضور کی وضاحت فرما دے وہ عبادت ہے. یہاں ذہن نشین رہے کہ اس امت کو حق تعالیٰ نے عمرے کا متاع فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ عمریں جو ہے کم ہیں، بڑھاپے کا زمانہ ہے، امت مرحومہ کہلاتی. بڑھاپے میں آدمی کمزور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ قابل رحم بھی، یہ امت کمزور ہے، اس لیے احکام بھی بہت سہل دیے گئے. بنی اسرائیل پر جو احکام تھے تو وہاں یہ تھا کہ نجاست لگی تو کپڑا کاٹ دو، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جلد کی کھال کھرچ دو، سخت قسم کے احکام. رات میں کسی نے گناہ کیا ہو تو فرشتہ دروازے پہ لکھ جاتا تھا کہ یہاں یہ یہ بوجھلے ہوئے ہیں اور اجالے کیے ہیں انہوں نے، یہ یہ لوچے ہوئے ہیں اس مقام پر. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ستاری ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے پردہ ہی پردہ ہے، تو احکام میں بڑی سہولت. تو یہ ایک رات عطا فرمائے حق تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو دی گئی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر. اور یہ ذہن میں رہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینے سے بہتر. رات میں حکمت تو یہ رکھی گئی کہ وصال کے لیے رات زیادہ مناسب ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بلایا تو دن کے بجائے رات کا انتخاب کیا. اور قدر کی جو چیز دی گئی ہے تو لیلۃ القدر جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، یوم القدر نہیں رکھی گئی. تو شب کا وقت ہے تاکہ طبیعتوں کے اندر ایک قسم کی سکینت و طمانینت قائم ہو جائے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ قرآن کا نزول اس میں ہوا ہے. چنانچہ قرآن میں ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. دوسرے مقام پہ ہے کہ قرآن کو نازل کیا گیا شہر رمضان میں. دونوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں. اور اس کے ساتھ یہ عجیب سی بات ہے کہ تدریجاً 23 سال کے اندر دھیمے دھیمے قرآن آتا رہا. تو قرآن کا نزول ہوا ہے اس لیے تاکہ ایمان اور اعمال بنے، زندگی اسی لیے دی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب 15ویں شعبان ہوتی ہے تو جس کی موت آنے والی ہو غیب میں اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس سال فنا فنا کا انتقال ہوگا، اور حیات کا بھی. تو حیات کی مناسبت تو یہ ہے کہ رمضان سے قرآن کا تعلق، قرآن سے ایمان و اعمال کا تعلق. تو زندگیاں اس لیے ملی ہے تاکہ انسان شرعی اعمال کو انجام دے. اور موت کے اعلان میں ادھر اشارہ ہے شعبان میں کہ گویا اپنی زندگی جب گزر رہی ہے ختم ہو رہی ہے، کیونکہ زندگی کی غایت یہی ہے، انتہا یہی ہے. تو رمضان کے بعد جو مہینے شروع ہوتے ہیں اس کا سلسلہ تو شعبان میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو اختتام کے اعلان میں یہ مناسبت نکلتی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ گویا یہ ساری زندگی کا خلاصہ قرآنیات پر عمل ہے، اور اسی کی وضاحت اور اسی کے اندر آدمی کا لگے رہنا ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصود نہیں. تو قدر کی رات انسان کو دی گئی. ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ہماری لوگ قدر نہیں کرتے. تو ان سے ایک صاحب نے کہا اور بڑی اچھی بات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو اپنی قدر کا فکر پڑی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں ایسے جو لیلۃ القدر کی قدر نہیں کرتے ہیں، جب علامہ اس کو لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں تو قدر کی رات کی قدر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی بے قدری ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے۔ بہرحال بڑی قیمتی رات ہے اور اس کی بڑی بڑی علامتیں بھی لکھی ہیں، اور ہے کب اسے چھپا دیا اختارا، مگر قوی امید ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اس میں بھی بعض صحابہ نے بہت جزم کے ساتھ قسم کھا کے بات کہی ہے کہ ہمیں اس پر جزم ہے کہ انشاءاللہ وہ 27ویں، چنانچہ قرآن سے ثابت کیا ہے بعض لوگوں نے کہ 27ویں کو لیلۃ القدر ہے، اور وہ اس طریقے سے اب تعالیٰ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر ایک جگہ آیا، پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ دوسری جگہ آیا، پھر فرماتے لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ تیسری جگہ آیا۔ تو سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ موجود ہے، نہ سمجھ میں آ تو دیکھ لینا، انا انزلنا جا کے گھر پہ اطمینان سے چائے پی کر، سورہ قدر میں 3 جگہ لیلۃ القدر کا لفظ ہے، اور لیلۃ القدر جو 3 جگہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر امت و ترجمان القرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، لام یہ اور لام تے، یہ لیلۃ ہو گئے 4، اور القدر میں حمزہ لام قاف دال رے، تو کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، لوگوں کے ذہن تو کمزوری ہو گئے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ یہ 9 ہو جاتے ہیں، لیلۃ میں 4 اور القدر میں 5، 4 اور 5 9، تو لیلۃ القدر کے حروف 9 ہوتے ہیں، اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، اور 9 کو 3 سے ضرب دو تو 27 ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے 27ویں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 27ویں کو ہوگی، مگر یہ حضرت ابن عباس کا جو ارشاد ہے وہ اسقبیل اشارات، یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب میں سورہ تغابن 64ویں نمبر پر ہے قرآن کریم میں 28ویں پارے میں، سورہ جمعہ ہے اس کے بعد سورہ منافقون ہے اس کے بعد سورہ تغابن۔ سورہ منافقون میں نفق کے معنی ختم ہونے کے، اسی لیے نفقے کو نفقہ کہتے ہیں کہ میاں اپنی بیوی کو دیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے نان نفقہ، اور ختم ہو رہی صورت کے جب کسی نفس کی موت آتی ہے تو ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، موت کا تذکرہ ہے کہ وقت آنے پہ آدمی بچتا نہیں۔ 64ویں سورت شروع ہو رہی ہے سورہ تغابن، اور غبن کے معنی آتے ہیں ضرر کے، خسارے کے، نقصان کے۔ تو علامہ سیوطی نے اتقان کے اندر لکھا ہے کہ بعض عارفین نے حضور کی موت کی طرف اشارہ اس سے نکالا ہے کہ گویا 63 سورتوں کے بعد 4th سورت جو ہے اس میں ضرر کی طرف اشارہ ہے، خسارے کی طرف، اور 63ویں سورت کے اخیر میں مضمون ہے موت کا کہ موت آنے پر آدمی نہیں رکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہوئی ہے، 63 سال کے بعد آپ دنیا میں قیام نہیں فرمائیں گے، اور آپ کے چلے جانے سے ظاہر ہے کہ امت کو جو برکتیں نصیب تھیں اس میں فرق تو پڑ ہی جائے گا۔ تو موت کے لیے جو اشارہ نکالا ہے یہ علم الاعتبار کہلاتا ہے۔ اب یہ اصطلاح ہے شاید آپ نہ سمجھ سکے، بہرحال اتنا رہن دینا کہ قرآن سے حضرت ابن عباس نے بات نکالی، اور ایک خاص طرز ہے اس کا، اور اس کی کچھ اصول ہیں، یہ نہیں کہ آپ جا کر بیٹھ جائیں گھر میں قرآن شریف لے کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن سے نکالیں، جو سمجھ میں آئے وہ شروع کر دیں، کیونکہ آج تو ہر شخص مفسر بنا ہوا ہے، 50 گھر میں 52 مفسر بنے ہوئے، یہی کیفیت ہے، ایسی کیفیت دیکھی میں نے اپنے سفروں میں، دیکھا کہ پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے مفسر، جسے دیکھو کہ میری رائے ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی ایسی گت بنی ہوئی ہے، الف کا نام بھالے کی خبر نہیں، نہ صرف کی خبر، نہ نحو کی خبر، نہ مبتدا کی خبر، نہ خبر کی کچھ خبر معلوم، اور تفسیر کا دعویٰ ہو رہا ہے، تفسیر کی ہوا بھی نہیں لگی، اصل میں اس کے تے کی خبر بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سمندر ہے، برسوں لگانے کے بعد کچھ پتہ چلے گا، کچھ برسہ برس لگانے کے بعد۔ اللہ کی کتاب ایسی گئی گزری نہیں کہ جس کی جو سمجھ میں آئے اس میں اپنی رائے اور ٹانگ اڑانا شروع کر، اور اگر کسی کو دعویٰ ہی ہو کہ مجھے تفسیر میں بہت مہارت ہے تو خیر بڑے لوگ تو دور ہیں، ہم سے کچھ گفتگو کر لیں، ہم سمجھتے ہیں شاید غلط فہمی دور ہو جائے، باقی ہم کو دعویٰ نہیں ہے، بہت کتابیں دیکھنے کے بعد ہماری تو سمجھ میں یہ آیا کہ کچھ نہیں آتا ہم، یہ بہت بڑا سمندر ہے، عقل کام نہیں کرتی آدمی، تحیر کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ تو ضمنی بات تھی، میں ذکر کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی بہت سی علامتیں ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے لیلۃ القدر کی علامتوں میں ایک علامت کا کوئی فائدہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا، اور دیکھو اس سے پہلے ایک بات اور سن لو، بعض ارباب کشف کو سمندر کا پانی میٹھا لگا، ارباب کشف کو، یعنی کہ آپ پہنچ جائیں اور میٹھا نہ لگے تو سمجھیں کہ نہیں ہے یہ ہے، بعض ارباب کشف نے دیکھا کہ سارے درخت سجدے میں، بڑی بڑی خصوصیات ہیں اس رات، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے جذبے سے اگر عبادت کی ہے اس نے تو حق تعالیٰ کی امید، رحمت سے امید ہے کہ لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائیں، یہ بھی ہے اس کے ساتھ. اچھا تو اس کی بہت سی علامتیں ہیں. خود نے ایک لطیفہ سن لیں. میں نے کہا اس کی ایک علامت ہم بھی بیان کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسجد ہے دھولیا میں، اس مسجد کے امام صاحب ہیں. میں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل میں بہت سی علامتیں لکھی، ایک علامت لکھی نہیں. ان کا کیا؟ میں نے کہا کہ اس مسجد کے امام صاحب جس روز پاجامہ پہن لیں سمجھ لو کہ شب قدر ہے. وہ ہمیشہ لنگی پہنتے، 27 ہی کوئی پاجامہ پہنتے بس. وہ میں نے ظرافت سے کہا، مذاق سے، میں نے کہا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب جس روز پاجامہ پہن لے سمجھ لو کہ آج ہی شب قدر ہے. یہ تو ایک ظرافت کی بات ہے آپ کی نیند اڑانے کے لیے. یہ ذہن میں رہے کہ ایک صاحب کہنے لگے بہت سی علامتیں ہیں. تو ایک علامت یہ ہے کہ سورج طلوع ہوگا اس روز تو بہت ایسا ہوگا کہ ملائکہ کا ہجوم ہے اور ملائکہ کی کثرت ہے اور وہ لوٹتے ہیں، اس لیے اس میں تنقیح کی شان نہیں ہے بلکہ روزانہ سے مختلف ہوگا. شیخ صاحب کہنے لگے کہ اس علامت کا فائدہ کیا؟ بھئی مغرب کے ٹائم کی کوئی علامت ہوتی تو آدمی رات کی قدر کرتا، اور رات چلی گئی اس کے بعد علامت سے کیا فائدہ ہے؟ ہم نے کہا اس کا بھی فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں موجود ہے هو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ حق تعالیٰ نے رات کو دن کا خلیفہ بنایا اور دن کو رات کا خلیفہ بنایا ہے. تو لکھا ہے محققین نے کہ اگر رات نہیں پا سکا تو اس سے ملے ہوئے دن کی قدر کرے کہ اس کی برکات اس میں موجود ہوں گی اور اس کے آثار موجود ہوں گے. تو میں نے کہا یہ کیا کم فائدہ ہے کہ معلوم ہو جانے کے بعد فجر سے محنت شروع کر دے اس علامت کو دیکھنے کے بعد؟ اور یہ بھی مستقل ایک فائدہ ہے، کیونکہ رات کے معمولات چھوٹ جائیں تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں ادا کر لے، ایک دوسرے کا نائب ہے رات اور دن. تو بہرحال شب قدر حق تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اور ہم اپنے طور پہ کتنی محنت کریں گے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں اور اس کی شان ہی کیا ہے؟ اگڑم بگڑم کے سوا تو کچھ ہے نہیں. ہماری نمازیں ایسی ہیں، کوئی بغاسی لے رہا ہے تو کوئی کھجال رہا ہے تو کوئی ہیزر ہو رہا ہے تو کوئی پاجامہ چڑھا رہا ہے. تو ہم لوگوں کی نمازیں، وہ ایک دفعہ میں اثر پڑ کے نکلا ڈابیل میں، تو ہمارے ایک دوست سے میں نے کہا کہ فرشتے ہماری نمازیں لے گئے ہوں گے، اور وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ان کی نمازیں بھی عجیب ہے. تو وہ بڑے خوش مزاج، انہوں نے کہا کہ گجراتی میں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ فرشتے کہتے ہوں گے کہ آپ بنی آدم بھی نکام آٹا کھوڑا ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ چکر کھلاتے ہیں، ان کی نمازوں میں کچھ جانی نہیں ہے. تو وہ ایک ظرافت کی بات ہے. بہرحال یہ کہ ہمارے اعمال کیا، اس لیے جو وقت ہے اس کی قدر و قیمت پہچانی جائے، ضائع نہ کیا جائے. اچھا ایک بات اور سن لیں، بعض لوگ خالی جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں. جاگنا عبادت نہیں ہے، جاگنا ذریعہ ہے عبادت کے لیے، قرب کے لیے. اس لیے صرف ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. رہا یہ کہ شب قدر میں لوگ پوچھتے ہیں عبادت کیا کریں، اس میں پتے کی بات جو ہے اور زیادہ دل لگتی جو ہمیں بھی بہت پسند آئی، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر عبادت کا کچھ حصہ جمع کر لے، کچھ تسبیح پڑھ لے، کچھ دعا کر لے، کچھ نماز پڑھ لے، کچھ جو ہے تلاوت کر لے، کچھ ذکر کر لے، کوئی اور صدقہ دے دے، بہرحال جتنی طاعتیں جمع کر سکتا ہو. اس لیے کہ بابرکت رات ہے اور طاعتوں کا اجر بڑھتا جاتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ مختلف عبادتیں جمع ہو جائے. اگرچہ بعضوں نے لکھا ہے کہ جس میں طبیعت زیادہ جمے اور دل زیادہ لگے اسی کو آدمی کرتا رہے، مگر ایک قول یہ بھی ہے بزرگوں کا اور واقعی بھی پتے کا ہے کہ مختلف عبادتیں جمع کر لے. کیا پتا کہ اس کے لیے جو ہے، کیونکہ وہاں تو ہر شے کی ضرورت پڑے گی اس عالم میں اس کو، تو جس کو جو پسند آ جائے. بہرحال یہ کہ کوشش کرے، انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو حق تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یہ ذہن نشین رہے کہ عبادت کی حقیقت ہے حکم ماننا. تو بندوں نے عبادت کا توشہ لے لیا، مگر بڑا سفر کرنا ہو تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں سواری کون سی اختیار کروں، پیدل جاؤں، بائی ٹاٹیا جاؤں، کار سے جاؤں، ریلوے سے جاؤں، ہوائی جہاز سے جاؤں، یعنی کون سی سواری ہو کہ جس کے ذریعے میں منزل تک پہنچوں. تو بندوں کو تشویش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سن کر شوق پیدا ہوا اس کے دیکھنے کا، اور دیدار جنت سے پہلے ہونے سے رہا، اس عالم سے پہلے ہونے سے رہا، یا ایک تجلی حشر میں ہوگی تو وہ ہونے سے رہا اس عالم میں. تو توشہ تو لے لیا حق تعالیٰ کے بتلانے پر عبادت کا، فرما برداری، اس میں سارے حقوق وہ بھی عبادتوں میں داخل ہیں. مگر سواری کون سی لی جائے؟ تو بندے تشویش میں تھے اور عرض کر رہے تھے کہ پروردگار، اتنی دور پہنچنے کے لیے کون سی سواری اختیار کرے، ہمارے بس میں کوئی سواری ہے نہیں. اب تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس مقام تک پہنچنا تمہارے بس کی بات بھی نہیں ہے، اس مقام تک وہی پہنچ سکے گا جس پر ہمارا فضل ہو جائے اور ہماری توفیق دستگیری کرے اور جس کی ہم خاص نصرت و مدد و اعانت کر دیں، تو تم ہماری اعانت اور مدد کی سواری اور ہماری ذات کے بھروسے پر تو آ سکتے ہو، اپنے اعمال پہ نظر کر کے نہیں آ سکتے۔ تو بندوں نے فوراً کہا وہ ایاک نستعین، کے پروردگار آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اگر آپ نے مدد فرما دی تو بیک جذب ہم وہاں پہنچ جائیں گے بیک لمحہ، اور اگر آپ کی نصرت نہ ہو تو ہمارے بس کی بات نہیں وہاں پر پہنچنا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ فضل فرما دے تو ہزاروں سال کی راہ منٹوں میں طے ہو جائے، اور وہ فضل نہ فرمایا تو سر مارتا رہے، کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا آدمی کو۔ تو عبادت کا توشہ اور استعانت کی سواری۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ حج کو جا رہے تھے، پیدل تھے اور ایک آدمی سوار تھا۔ اس نے کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا حج بیت اللہ کا۔ کہا سواری آپ کے پاس نہیں، ویسے ہی نکل پڑے۔ حالانکہ من استطاع الیہ سبیلا ہے استطاعت، ان کا میرے پاس بہت ساری سواریاں ہیں۔ تو وہ سوار کہنے لگا بزرگ سے کہ میں تو ایک بھی سواری نہیں دیکھتا۔ ان کا نہیں، بہت ساری سواریاں ہیں میرے پاس۔ کہا آخر کہاں ہے؟ کہا دیکھو میرے پاس بہت ساری سواریاں ہیں، اگر کوئی مصیبت آئے گی تو صبر کی سواری پر سوار ہو جاؤں گا، نعمت ملے گی تو شکر کی سواری پہ سوار ہو جاؤں گا، گناہ ہو جائے گا تو استغفار کی سواری پہ سوار ہو جاؤں گا، ناگواری پیش آئے گی تو تفویض و رضا کی سواری پہ سوار ہو جاؤں گا، مطلب جب کوئی معاملہ ہوگا تو ادھر سے متعلق معنوی سواری پر سوار ہو جاؤں گا۔ تو لکھتے امام رازی کہ ان بزرگ سے اس نے کہا کہ بھائی واقعہ یہ ہے کہ سوار تو حقیقتاً آپ ہیں اور ہماری سواری یہ ہے کہ ہلاک ہو گئی تو ہو گئی، یہ سواری جو آپ کی بڑی جاندار ہے۔ ان کا ایک حال تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ یہاں ایک حدیث سن لیں، میں بہت سمیٹ رہا ہوں، آپ اطمینان رکھیں جلدی ختم ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، بہت یاد رکھنے کی یہ حدیث بہت پتے کی ہے، ہر دینی کام کرنے والے کے لیے بہت مفید ہے، پلو باندھنے کے لائق۔ جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کرنے کے بعد اپنے دل میں یا زبان سے کسی بھی طریق سے وہ یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے کیا، تو غیب سے حق تعالیٰ ایک ندا دیتے ہیں کہ اے بندے تو نے کیا کیا؟ خیال میں نے پیدا کروایا، ارادہ میں نے پیدا کروایا، عمل میں نے کروایا، کوشش میں نے کروائی، ہمت قوت میں نے دی، تکمیل میں نے کروائے، تو نے کیا کیا اے بندے؟ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی۔ اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بندہ جب کسی نیک کام کو کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے کچھ نہیں ہوا، تو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا اور آواز ہوتی کہ نہیں نہیں اے بندے، تو نے خیال کیا، تو نے ارادہ کیا، تو نے کوشش کی، تو نے عمل کیا، تو اس کے عمل کو حق تعالیٰ سراہتے ہیں۔ تو ہم سب کی سلامتی یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کو کر کے اپنی ذات پہ نظر نہ ڈالیں۔ اور بقول شاعر کے کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی کہ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کچھ کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کچھ کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، تو اس کے کرم ہی کے بھروسے سے ہوتا ہے، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس کی توفیق نہ ہو تو ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہ پڑھ سکے۔ نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور ہم نے دیکھا کہ لنگڑے ہیں، سرین کے بل گھسڑ گھسڑ کے جماعت میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ توفیق دے دے تو یہ شکل بھی ہو جاتی ہے، اور وہ توفیق کھینچ لے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو حق یہ ہے کہ بڑی چیز ہے، کسی کو توفیق ہوتی ہے دن میں ایک قرآن ختم کرنے کی، دو قرآن ختم کرنے کی۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب دامت برکاتہم نے ایک رمضان المبارک میں دن میں ختم کیا، رات میں ختم کیا، دن میں ختم کیا، رات میں ختم کیا، دن میں ختم کیا، رات میں ختم کیا، اور تراویح میں 61 قرآن ختم کی۔ اس وقت موجود ہیں حضرت مولانا انعام صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ تو کرنے والے کرتے ہیں، جتنا بن جائے آدمی سے۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ توفیق کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو بندوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو سواری عبادت کی اور توشہ استعانت اور اللہ کی مدد کا۔ یہ توشہ عبادت کا اور سواری اللہ کی مدد کی۔ اب خیال ہوا کہ جنت کا راستہ تو دیکھا نہیں ہے، تو کس راستے پر ہم پڑے اور ہم کون سے راستے سے اس منزل کو طے کریں کہ وہاں تک پہنچ سکیں، یہ مسافت طے ہو جائے، یہ جھرنی ختم ہو جائے، وہاں تک پہنچے۔ بندہ تشویش میں تھا اور خدا سے کہہ رہا تھا کہ پروردگار، آپ کے فرمانے سے عبادت کا توشہ لے لیا، آپ کی مدد اور استعانت کی سواری بھی لے لی، مگر راہ کون سی اختیار کروں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جب تک استقامت کے راستے پہ نہیں پڑھو گے ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ جم کر سیدھے استقامت کے راستے پر رہو، اور وہ ہے جو نبیوں نے پیش کیا ہے۔ تو بندے نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما تاکہ جس کی ڈانڈے اور جس کا کنارہ جنت کے دروازے سے ملتا اور وہاں ہم پہنچ جائے، یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ ایک سوال بھائی، آپ لوگ گھبرائے تو نہیں؟ اگر آپ لوگ تنگ ہوتے ہوں تو یہ بڑے علمی جاندار مضامین ہیں، میں اس کی بے وقتی کرانے نہیں آیا ہوں، ذہن میں رہے۔ مجھے اپنے ان قرآن و حدیث کے علم کے باب میں غیرت بہت ہے، یہ خاص بات ذہن میں رہے۔ مجھ کو یہ احساس ہو جائے کہ لوگ اس کو بے وقت سمجھتے ہیں، یہ بعد میں کہیں گے یار ابھی مولوی صاحب بھی لینے بیا تو خلاصہ نہیں کرتا ہوتا، ایسا اگر ہے تو اس معاملے میں بندہ بہت غیرت مند واقع ہوا۔ یہ قرآن و حدیث کا علم سارے علوم سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی پروفیسر ہو، دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی لائر ہو کوئی ہو، تو ان کے سامنے ان سے اپارٹمنٹ اور فلاں مین اور ان سے وقت لیا جاتا ہے، اس کی قیمت ان سب سے زیادہ قیمتی ہے قرآن و حدیث کا علم۔ اس لیے ہم الحمدللہ اس غیرت پر ہیں، ذرہ برابر اس کی بے غیرتی ہوگی تو ایک سیکنڈ نہیں برداشت کر سکتے، یہ خاص بات ذہن میں رہے آپ لوگوں کو، اور اس معاملے میں کسی کا تاثر نہیں ہے بندے پر۔ تو اگر رغبت نہ ہو تو آپ کہہ دیں، پھر بعد میں کل ختم کریں مضمون، اور جی چاہتا ہو تو جاری رکھیں۔ بتائیے کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ کچھ لوگوں میں زندگی ہے اور کچھ خاموش ہیں۔ وہ ایک جگہ صاحب گئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد کہا عربی خطبہ کہ بھائی آپ لوگ سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ کہا دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے کہا بڑی بری ٹھہری ہے تو سمجھ گئے؟ دوسرے لوگ سب نے کہا کہ آج خطبہ سن کے کچھ پوچھیں گے تو کہیں گے بالکل نہیں سمجھے۔ خطبہ عربی میں پڑھا، کہا سمجھ گئے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں نے سمجھایا تب بھی نہیں سمجھے، نبیوں نے سمجھایا تب نہیں سمجھے، صحابہ نے سمجھایا تو نہیں سمجھے، بزرگان دین نے سمجھایا نہیں سمجھے، اور ابھی میں نے عربی میں کہا تب نہیں سمجھے، اب دعا کرو کہ اللہ ہی تم کو سمجھائے۔ بڑے چکر میں لوگ۔ دوسرے تیسرے دن پھر بیان تھا، لوگوں نے طے کیا کہ آدھے یہ کہیں گے سمجھ گئے اور آدھے کہیں گے کہ نہیں سمجھے۔ خطبہ پڑھا انہوں نے، آدھوں نے پوچھا انہوں نے کہ سمجھ گئے؟ تو آدھوں نے کہا کہ سمجھ گئے اور آدھے کہنے لگے نہیں سمجھے۔ اچھا اللہ کا شکر ہے، جو سمجھ گئے ہیں وہ نہ سمجھنے والوں کو سمجھا دے، دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ تو اگر آپ کہیں تو میں بھی دعا شروع کر دوں اسی طرح سے، ذرا سا پانی دے ختم ہو جائے گا، گھبراؤ مت۔ اور دیکھو یہ دو چار روز ہیں، پھر اس کے بعد تو یہ جو ہے یہ مجلسیں جو ہے نہ معلوم کب نصیب اور موت زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ سعادت ہے واقعی کہ حق تعالیٰ نے یہ شرف نصیب فرمایا کہ ہم قرآن و حدیث کی ان باتوں کو سن رہے ہیں، ورنہ ابھی اس دور میں یہ سب چرچے ختم ہیں۔ اب تو بعد میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، لٹر کافی ہے، اٹھا پٹک ہو، انٹریس ہونا چاہیے، مزہ آنا چاہیے۔ یہ سب جوہر ہے اور اس کے پیچھے محنتیں اور ماتھا پھوڑیاں ہوئی ہے، اس کی قدر کریں، اور نہ کریں تو پھر بندہ بھی ویسے ہی سر پھرا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بندوں نے کہا کہ پروردگار عبادت کا توشہ لے لیا ہم نے، اور استعانت کی سواری حاصل کر لی، اور راہ آپ کے فرمانے سے آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم نصیب فرما۔ سوال یہ ہے کہ آج ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، تو آخر کوئی میٹر معیار تو ہونا چاہیے نا۔ جسے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ تو کہیں گے حق پر تو میں ہی ہوں، کوئی اپنے آپ کو ناحق پہ نہیں سمجھتا۔ یہودی بھی اپنے کو کہیں گے حق پر، نصرانی بھی حق پر، مجوسی بھی حق پر، اور ہندوستان کے وہ ہندو کے ہر کنکر جن کا شنکر ہے وہ بھی اپنے کو حق پر کہیں گے، سب اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں۔ تب فیصلہ کہاں سے ہو؟ صحابہ نے فیصلہ کروا دیا پہلے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کا راستہ کون سا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ کہ صراط مستقیم اور ہدایت کا راستہ اور نجات کا راستہ اور نجات پانے والا فرقہ اور جماعت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ یوم و اصحابی، میرا اور میرے صحابہ کا جو طریق ہے وہ تو نجات دینے والا ہے، اور اس سے ہٹ کر دوسرے راستے ہلاکت کے۔ یہ معیار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، اور اس سے بڑھ کر کوئی معیار نہیں۔ تو ہدایت کے راستے پر پڑ گئے اور استقامت جمنا۔ اب ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ 1000 ٹن پانی کسی پتھر پہ ڈالیں تو اس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، اگر ایک قطرہ گرتا رہا مسلسل تو اس کے اثرات ہوں گے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ کسی بھی کام کو آدمی کرے تو ایک تو ٹھیک کام ہو، اندر سے متعلق نیت ہو اخلاص کی، باہر سے متعلق شکل میں اتباع ہو، یہ دو شکلیں ہیں، یہ جملے یاد رکھیں، اندر نیت خالص، باہر اتباع کی شکل، اور کرتا رہے مسلسل، یہ نہیں کہ 2 دن کیا پھر ختم، 4 دن کیا پھر ختم، جیسے سیزن کے نمازی ہوتے ہیں، رمضان شریف آئے شروع میں 4-8 دن آئے، آخر میں شب قدر میں کچھ مسجد کو دیکھنے آ گئے، کچھ امام صاحب کو دیکھنے آ گئے، کچھ کسی اور کو دیکھنے آ گئے، اس کے بعد پھر دعا کر کے عید کے دن آئیں گے، اور عید کے دن پھر گئے تو پھر بقرعید کو تشریف لائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ بھی ایک بات سن لیں مزیدار، ایک بیوقوف تھا اس کی بکری مسجد میں آ جاتی تھی، بانگی صاحب نے بھگایا پھر آئی، پھر آگ پھر بھگایا پھر آئی، بانگی صاحب نے کہا کمیٹی بیٹھے گی تو آپ کا نام پیش کیا جائے گا، آپ اپنی بکری کو روکتے نہیں ہیں، تو ان کا نام پیش کیا گیا، بلایا گیا کہ بلاؤ فلاں صاحب کو، کیوں بھائی تم اپنی بکری کو روکتے نہیں، مسجد میں آتی مسجد خراب کر، کہا وہ تو بیوقوف ہے، مجھے دیکھا کبھی آتے ہو تم نے مسجد میں؟ آپ فرماتے اس کو تو عقل نہیں ہے، تو اس زمانے میں عقل مندوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا تھا کہ جم کر کیا جائے، چاہے تھوڑا سا ہو، قرآن شریف پاؤ پارا پڑے لیکن روز پڑھتا رہے، یہ نہیں کہ رمضان میں پڑھ لیا اب آئندہ رمضان میں اٹھائیں گے، استقامت۔ مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ آدمی سفر کا توشہ لے لے، سواری بھی کا نظم ہو جائے اور راہ پر پڑے، مگر عرب میں مشہور ہے ایک مقولہ کہ الرفیق قبل الطریق، اور آدمی سوچتا ہے کہ لمبا سفر ہو تو کوئی رفیق سفر مل جائے تو بڑا اچھا، یہ اتنا طویل سفر ہے تو رفیق کا سفر تو ہونا ہی چاہیے، اس کو فکر تھی، اور اس نے اللہ میں ایسے عرض کیا کہ پروردگار اکیلے بھلا میں اس سفر کو کیسے طے کر سکتا ہوں، حق تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اگر تمہیں طلب ہے رفیق سفر کی تو اس کی شکل بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو بندے ایسے ہیں جن سے ہم راضی ہو چکے اور جن پر ہم نے انعام کیا ہے، ان کا ساتھ اختیار کیا اتباع کے راستے سے، تو وہ تمہارے رفیق سفر سمجھے جائیں گے۔ بندے نے بھی کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ آج انعامی جلسہ تھا بچوں کا، تو مجھے پکڑ گئے لوگ، ایک صاحب کہنے لگے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی انعام سے، میں نے کہا بچوں کی نہیں بڑوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی انعام سے، اور بڑوں کی نہیں صحابہ کی، خود نبیوں کی، کیونکہ دیکھیے قرآن میں دعا ہو رہی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یہ پیغمبر بھی مانگ رہے ہیں اور یہ صحابہ بھی، یہ فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ در حقیقت رفقاء سفر ہیں، اور انعام کن پر ہوا ہے؟ آپ سوچیں کہ فلاں کی بلڈنگ ہے اس پر انعام، فلاں پر فلاں دولت مند انعام، کیونکہ آج کل تو فضل اسی کو سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، بلڈنگ بنا دی تو لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، اور کار ہو تو اس میں سامنے لکھ کے رکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ دو فضل رب ہیں ہمارے یہاں، ایک بلڈنگ دوسرے کار، اور بینک بیلنس ہو تو وہ فضل ربی ہے، تین اور کچھ ایک دو چیزیں ایسی اور ہیں، پکی نماز کی توفیق، روزے کی توفیق، ایمان نصیب، کلمہ نصیب، خدا سے تعلق، سانس جا رہا ہے اور اس نے احساس دیا، یہ ساری نعمتیں ادھر ذہن نہیں جاتا ہے۔ تو قرآن نے متعین کیا 5ویں پارے میں کہ اللہ کا انعام کن پر، فرماتے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، لفظ رفیق ذکر کیا قرآن، یہ 4 طبقے ہیں جن کی رفاقت، اور انبیاء تو جا چکے لہذا ان کی تعلیم پہ چلنا یہ رفاقت ہے، مانوی طور پر ان کا ساتھ، تو یہ ہے انعام والوں کا راستہ، ان کا اتباع، ان کے راستے پہ چلے۔ جب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ عبادت کا توشہ بھی ہو گیا، استعانت کی سواری بھی ہو گئی، اور ہدایت کے راستے پر پڑ گیا، اور رفقاء سفر بھی مل گئے سفر کے ساتھی، اب منزل تک پہنچنے میں کوئی اندیشہ نہیں، مگر ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ آج کل ہائی جیک کا زمانہ جانتے ہیں آپ، اسی لیے چیکنگ ہوتی ہے بہت، کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کے پاس ریولوار ہو، کچھ ہو یہ ہو، کہ سیدھے ہمارے یہاں لے چلو ہمارے ایئرپورٹ پر، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہائی جیک کر لے اس کے ایئر کو، یا ہو سکتا ہے اس کی سواری پہ بمبارڈنگ کر دے کوئی، راستے میں کوئی دشمن کسی طریقہ سے اس کی راہ مار دے، یہ اندیشہ ہو سکتا تھا، قرآن نے اس کی پیش بندی کر دی۔ 2 چھپے ہوئے دشمن ہیں، نفس اور شیطان، ایک کھلا دشمن ہے غلط ماحول، اور 2 دشمن ہے یہود و نصارہ، قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، خدا کے سکھلانے سے بندوں نے کہا کہ اللہ اب ایک ہی اندیشہ رہ گیا کہ کوئی راہ نہ مارے ہماری، تو حق تعالیٰ نے بتایا کہ راہ مارنے والے اور تمہیں جو ہے راستے سے بچھلانے ہٹانے والے وہ ہیں جن پر ہمارا غضب، جو گمراہ ہیں، تو بندوں نے کہا کہ اللہ ان کے راستے سے بچ کر اور ہٹ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یہ گویا ان سے بھی حفاظت. اب اس کے بعد حکم ہے آمین کہنے کا. حضرت علی سے روایت ہے کہ آمین حق تعالیٰ کی طرف سے مہر ہے، گویا سفر کی ساری تیاری کر لی تو یہ آمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویزا مل گیا، گویا یہ ویزا ہے حق تعالیٰ کی طرف، جنت کا ویزا. حدیث ہے ابو داؤد کی، ایک آدمی دعا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، آپ نے فرمایا دعا قبول ہے اگر یہ ختم کرے. صحابہ نے پوچھا کاہے پر، فرمایا آمین پر. اسی لیے کام کی بات سن لو، آمین اکیلا دعا کرے تب بھی آمین کہے، امام صاحب یہ کوئی دعا کرے تو آمین کہے گا، خود دعا کرے تب بھی اس کے بعد آمین کہے، یہ اللہ کی طرف سے مہر ہے، بڑا مقبول جملہ ہے. اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر حق تعالی شانہو کا وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، اس ویزا کے بعد سے داخل جنت اسے نصیب ہو سکے. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا میزبان ہو تو ہر میزبان اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کے لیے انتظام کرتا ہے، چارپائی کا اور پلنگ کا اور کھانے کا اور سونے کا اور رہنے کا اور بیٹھنے کا. احکم الحاکمین سے بڑھ کر کون، کہ انہوں نے اپنی صفات کمال بیان کی ابتدا کی 3 آیتوں میں شوق پیدا کر دیا، اور بعد میں سفر کا پروگرام دے کے بندوں کو اتنی دور سے بلایا جا رہا ہے، فرش خاک سے لے کے عرش پاک کے قریب تک کروڑوں ابجوں سال کی مسافت، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو ان مہمانوں کے لیے اللہ میں نے کیا کچھ انتظام کیا ہوگا. اس کا خلاصہ حدیث قدسی میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں جمع کر رکھی ہے جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور کسی قلب پر اس کا خطرہ اور خیال بھی نہیں گزر سکتا. یہ اندازہ لگایا، خیال بھی نہیں، ہم سوچ سکتے ہیں بہت دور کی، لیکن چشم خیال اسے نہ دیکھ سکے نہ سوچ سکے، خیال اسے نہ سوچ سکے اور چشم خیال دیکھ نہ سکے، ایسی نعمتیں اللہ نے جمع کی. چنانچہ یہ حضرات جنت میں پہنچیں گے سارے مومنین، اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں داخل فرمائے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر جو رضاکار ہے، والنٹیئر جنت کا، قیم کا لفظ ہے، اتنا حسین ہوگا، اتنا حسین ہوگا، اتنا حسین ہوگا کہ دیکھ کر جی چاہے گا کہ جھک جائے اس کے سامنے، حواس اس کے عجیب متحیر ہو جائے گا، تو وہ کہے گا میں ایک ادنا خادم ہوں، بہت ادنا خادم، اور جا کر خبر دے گا اس کی اس حور کو جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی، اور حوریں بھی ایسی ہوگی پیغمبرانہ کلام بالغا نہیں ہے. تفسیر مظہری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر حور تھوک دے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں، اور کلائی ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے اس کے سامنے. اس حور کو جا کے کہے گا کہ تمہارے شوہر آ گئے، ارے موٹا آ گیا ٹورنٹو والا، ٹورنٹو والے جناب آ گئے ہیں. تو حدیث میں ہے کہ وہ سن کر اچھل پڑے گی مارے خوشی کے، مارے خوشی کے اچھل پڑے گی، اور جب یہ اس کے قریب پہنچے گا تو اپنا چہرہ اس کے چہرے میں دیکھے گا، یہ جمال کی کیفیت ہو. اور قسم کھا کے فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے گھر کو آدمی جس طرح پہچانتا ہے اس سے زیادہ اپنے جنت کے مکان کو پہچانے گا، اس لیے کہ وہاں کسی کے گھر میں پہنچ جائے تو وہ جنت کیا دنیا بن جائے گی، پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہر شخص اپنے مکان، اور ادنا درجے کے جنتی کو 10 دنیا کے برابر ملے گا، 10 دنیا کے برابر. اور حور کا جمال ایسا ہے، بعض روایتیں آ رہی ہیں کہ خیمہ ہوگا اور حور خیمے میں ہوگی، باغ ٹورے ہو، دور سے دیکھے گا تو جنتی سمجھے گا کہ باہر بیٹھی، قریب جا کے معلوم ہوگا کہ اندر. اتنا جمال، یہاں تک کہ 70 جوڑے پہننے کے بعد پنڈلی کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ نظر آئے گا. آپ کہیں کہ ذرا سا زخم ہوتا ہے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے، یہ کیا مصیبت گودا نظر آئے گا. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی نورانی چیز ہو، مثلا گولڈن چیز ہو، اور اس میں کوئی چاندی کی سلور سلی ڈال دی جائے، یہ کیفیت ہوگی اس گودے کی، وہ ایسی نہیں ہوگی جو دنیا کا جو بوسا کھا کھا کے گودا بنتا ہے، اس میں بہت فرق ہوگا. وہاں کثافتیں، نجاستیں، غلاظتیں، قدورتیں، عناد اور رقابت یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوں. اور ہر شے عجیب ہوگی. دو چار کا تذکرہ کر کے ختم کرتا ہوں. کھانے کی شکل یہ ہوگی کہ دنیا کے کھانے کی شان یہ ہے کہ آپ کھائیں تو بڑے سے بڑا شاندار کھانا کھا لیں, حلق زبان کی نوک سے حلق تک اس کا ذائقہ. اور جنت کا کھانا ما دامت طعام فی بطن ہی, جب تک کھانا اس کے پیٹ میں ہوگا اس وقت تک لذت. یہ گویا کیفیت ہوگی. اور کیفیت ذائقے کی یہ ہوگی کہ دنیا میں جو جمع میں لذت ہوتی ہے, جمع سے مراد وہ تنہائی کی کانفرنس جو ہوتی ہے, وہ تو دنیا میں جمع کی جو لذت ہے, انسان کی ہم بستری کی جو لذت ہے, وہ لذت جنت کے کھانے میں ہوگی کہ زبان پر لقمہ رکھے گا آدمی اور تالو سے لے کے تلوے تک اور تلوے سے لے کے سر کے تالو تک ایک ایک بال لطف اندوز ہوگا اس کا. اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. بقول بعض اکابر کے چھوٹی موٹی خدائی ہوگی, کیونکہ جنتی جنت کے درخت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. تو امام راضی لکھتے ہیں کہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جس پھل کی رغبت ہوگی وہاں سارے پھل جمع ہو جائیں, پھلوں میں شعور ہوگا. اور پھلوں میں کیا, وہاں کی ہر چیز میں شعور ہوگا. چنانچہ جنتی بیٹھا ہوگا باغ میں اور نہریں بہ رہی ہوگی تو اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی, وہ اشارہ کرے گا تو پانی اس کے اشارے پہ بہے گا. وہ کہے گا دروازے کے بارے میں تصور کرے گا کہ بند ہو جائے تو بند ہو جا. اور وہاں کے صوفے سٹ کی شان آپ کے صوفے سٹ سے بہت مختلف ہے. ایسا معلوم ہوگا اس کو کہ جیسے میں مسلسل دبتا چلا جا رہا اور رہے گا اسی مقام پر. ایک عجیب لذت کی کیفیت ہوگی اور اس میں بھی شعور, یعنی مسریاں ایسی ہوگی جیسے حد نظر تک بلند, اور بیٹھنا چاہے گا تو وہ نیچے آ جائے گی. خیال پر, نظر پر اس کی قوائے خلافت کی تکمیل ہوگی. وہاں پر ایک علمی مضمون ہے, اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. ہر چیز وہاں کی عجیب و غریب ہوگی. کھانا عجیب, پینا, سواری کو جی چاہے گا تو گھوڑے پر دوڑے گا, اڑے گا, دوڑتے دوڑتے اڑے گا. ہر چیز وہاں کی نرالی ہوگی. درخت کا پھل توڑے گا تو اس میں سے کپڑے نکلیں گے. ایک پھل کھا چکا دوسرا اس کے سامنے آئے گا تو اس کی خوشبو الگ, دریان کی طرح نہیں, ذائقہ بھی اس کا الگ, اس کا مزہ مستقل الگ, کیفیت اس کی مختلف, ہر اعتبار سے اس کی شان مختلف ہوگی. اور جب کھائے گا الگ مزہ, جب کھائے گا نوولٹی, جب کھائے گا ندرت, جب کھائے گا خدا کی قدرت اس کے سامنے آتی رہے گی, حیرت ہی حیرت. وہاں کے کپڑے الگ الگ, قوتیں, ایک آدمی کو جنت کے 100 آدمیوں کے برابر جمع کی طاقت ہوگی. ایک صاحب سے ان کو یہی فکر تھی کہ کھانا بھی ہوگا جنت میں, پینا بھی ہوگا, پر ہیلی وستو رہے کہ نہیں, ہے نا, وہ چیز ہوگی کہ نہیں. وہ چیز سے مراد ہے خاص چیز. ان کو بتایا میں نے کہ حدیث میں جنت میں 100 آدمیوں کے برابر ایک ایک آدمی کو طاقت ہوگی. کہ اچھا اٹھیں گا, ہاں بس پھر بات جانے سے 100 آدمیوں کے برابر ایک ایک آدمی میں طاقت ہوگی جنت میں, قوت مردانگی. یہ کیفیت ہوگی. نہ غم ہے, نہ پریشانی ہے, نہ کچھ ہے. مگر ایک بات سن لیں, یہ ساری نعمتیں, مکانات ایسے عالیشان ہوں گے کہ سونے چاندی کی اینٹیں ہوگی اور بیچ میں زعفران کا گارا ہوگا, اس مشک کا گارا ہوگا, اس درخت عجیب, ہر معاملہ عجیب ہے. اس کی تفصیلات میں کبھی موقع ہوا تو جنت کی تفصیلات بیان کریں گے انشاءاللہ. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں بہت دور سے چل کر کوئی مہمان آیا ہو اور میزبان نے سارے انتظامات کیے ہوں, مگر میزبان سے مہمان کی ملاقات نہ ہو تو وہ سمجھے گا سفر ناتمام ہے. تو دنیا کے جنتی جنہوں نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں میں خدا کا تذکرہ سن کے جو شوق پیدا کر لیا تھا, ایک بے چینی جن میں تھی, اور اجاک نابودوں سے سفر کا سارا پروگرام جو خدا نے دیا تھا, تو جنت کی ان ساری نعمتوں کو پانے کے بعد بھی وہ کہیں گے کہ یہ سب اپنی جگہ تسلیم ہے, مگر وہ میزبان کہاں جس کی صفات کمال ہم نے سورہ فاتحہ میں سنی تھی کہ وہ رب العالمین بھی ہیں, وہ رحمان بھی ہیں, وہ رحیم بھی ہیں, وہ مالک بھی ہیں. وہ بیتاب ہوگا اور شوق ہوگا اس حق تعالی کی طرف سے. اگر یہ بات نصیب نہ ہو کہ خدا کے دیدار سے محرومی رہے, تو یہ ایسا ہی جیسے مہمان جائے کسی کے یہاں اور بڑے آدمی کے یہاں جا کر میزبانی کرے, کھانا پینا مل جائے اور میزبان غائب ہو, تو سمجھے گا سفر میں بے لطفی ہے. میزبانی رخصت نہ ہو تو وہ کھانے پینے کے لیے تھوڑی پہنچا ہے. اصل تو میزبان کی ذات ہے, اس کو موجود رہنا چاہیے. تو حق تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا تو پھر بات ہی کیا ہو. حق تعالیٰ کے دیدار کے لیے شوق ہوگا, حق تعالیٰ اس کا نظم فرمائیں. ایک میدان مزید ہے جنت میں, اور قرآن کریم میں ولدینا مزید کا مطلب یہی ہے. جمعے کے دن وہ گھڑی جب امام خطبہ دیتا ہے اس مقام پر, اس تناسب سے جنت میں اس گھڑی میں سارے اہل جنت کو دعوت ہوگی مگر عورتیں اپنے محلات میں ہوگی، وہاں سے انہیں دیدار، اور یہ سارے اہل جنت اپنے اپنے رتبوں کے اعتبار سے وہاں پہنچیں گے تو نور کی کرسیاں ہوگی، زعفران کی کرسیاں ہوگی، مشک کے ٹیلے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ادنا درجے کے جنتی تک سارے انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء سب جو ہے جمع ہوں گے. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں بھی وہاں پہنچا دے، اور پھر ان کی خاطر مدارات ہوگی، شراب طہور پلائی جائے. شراب طہور جانتے ہیں، یہ بھٹی والی گندی نہیں کہ قریب سے گزر جائے تو دو گھنٹے سر دکھے، جی نہیں، معاف فرمائیے، یعنی کہ اس کو پیتے ہوئے آدمی کا منہ ایسا بنتا ہے کہ دیکھنے والے کو متلی ہو. شراب طہور وہ ہوگی جو سابقین کو دی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں مٹکے میں پانی ہوتا ہے اور کیوڑا وغیرہ ذرا سا ڈالتے ہیں تو وہ سابقین اسے پیئیں گے، اور صالحین جو ہوں گے وہ اس کو اسی طرح استعمال کریں گے. لکھا شراب طہور پلائی جائے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام لہن داؤدی میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور آسمان کی چھت کے نیچے کسی کی ایسی آواز نہیں تھی. پڑھتے تھے زبور تو پہاڑ زمزمہ سنج رہتے تھے، پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، حتیٰ کہ چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا تھا داؤد علیہ السلام کی آواز کی خصوصیت. اللہ کی حمد و ثنا کرے. اس کے بعد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے نیچے سے ایک بھینی بھینی ہوا اور خوشبو چلے گی، عجیب کیف و سرور ہوگا. اس کے بعد ایک ندا ہوگی، ان مکانکم، ہر شے اپنی جگہ ٹھہری رہے. اس آواز کے ذریعے، اس ندا کے ذریعے بقول بعض اکابر اس میں قوت پیدا کی جائے گی کہ ہر آدمی تھما رہے. اور پھر یہ مشتاق مسافر جس نے خدا کی صفات کمال سنی تھی سورہ فاتحہ میں، اور خدا کے دیے ہوئے پروگرام کے تحت چلتا رہا، اور اس کے فضل کے نتیجے میں شاہی مہمان خانے جنت میں پہنچا ہے، حق تعالی شانہ جس کا یہ مشتاق و منتظر تھا اپنے حجابات ہٹا دیں گے. اللہ پاک اپنے فضل سے چیز ہمیں بھی نصیب فرمائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی نعمت خدا کے دیدار کے برابر نہیں ہوتی. ہر آدمی اپنی ایمان و معرفت کے اعتبار سے حق تعالی کا دیدار کرے گا. جس کا جتنا ایمان و معرفت اتنا مزہ آئے گا. نبیوں کا مزہ الفاظ نہیں، صحابہ کو مزہ الفاظ، جس کو جیسی معرفت اور محبت ہے ویسی لطف آئے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنگلہ جنت میں فردوس میں داہنی جانب ہوگا، اور اس کے دروازے جنت کے 100 درجات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہر جنتی کو محبت رسول و معرفت اور اطاعت رسول کے مناسبت سے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب ہوگی. جیسا جیسا ایمان اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کیا لذت ہوگی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پھر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا، وہ دیکھو ایک بات سن لو، مہمان پہنچے کسی کے یہاں اور میزبان کو دیکھے مگر میزبان بات نہ کرے تو ابھی بھی اس کی تسکین نہیں ہوئی، وہ چاہتا ہے کہ کچھ بات بھی ہو جائے، کچھ کلام بھی ہو جائے. آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں، علیک سلام، خیر خیریت، گفتگو کرتے ہیں، اور آپ خالی دیکھیں اور وہ خاموش رہیں، تب آپ کہیں گے کہ ارے کچھ کلام ہی نہیں فرماتے. حق تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندو تم مجھ سے راضی بھی ہو؟ ذرا اندازہ لگائیے قدردانی کا. اسی لیے قرآن نے یوں کہا، رضی اللہ عنہم، پہلے اللہ اپنی رضامندی ذکر فرما رہے ہیں اور پھر فرماتے بندے خدا سے راضی. کتنا اکرام ہے، کیونکہ دنیا میں بندے خدا کی رضا کو مقدم فرماتے تھے. حق تعالیٰ جنت کے بارے میں فرما رہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، حالانکہ عنوان یوں چاہیے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. حق تعالیٰ فرماتے میرے بندے راضی بھی ہوں. وہ کہیں گے پروردگار آپ سے راضی کیوں نہ ہوتے، آپ نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنو، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. اور حق تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں، تم مجھ سے ہمیشہ راضی. اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. اس کے بعد کہا جائے گا، جاؤ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میں نے تمہارے لیے مہیا کی. وہاں سے چلیں گے تو ایک بازار ہوگا، بازار حسن. جنت میں بازار حسن ہے. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ کی گفتگو ہوئی اس پر، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دعا کرو کہ اللہ میں بازار حسن میں ہماری ملاقات کروا دے. وہاں جس شکل میں آدمی اپنے کو منتقل کرنا چاہے گا وہ شکل اسے نصیب ہو سکے گی. عجیب عجیب چیزیں ہوگی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اپنے گھروں پہ لوٹیں گے تو عورتیں کہے گی کہ آج تمہارے جمال میں بے پناہ اضافہ ہے. تو مرد کہیں گے تمہارے جمال میں بھی تو بہت زیادہ اضافہ ہے، بہت زیادہ اضافہ. مرد کہیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ کہیں گے ہم محروم تھوڑی رہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. اور اس سے نکلا کہ حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اتنا مقدس مجمع تب بھی عورتیں اپنے مکانوں پر حق تعالیٰ کا دیدار کرتی رہے گی. بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. تو سورہ فاتحہ کی ابتدائی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک سفر کا ایک اشتیاق پیدا کیا، شوق اپنا تعارف کروایا، اور ایاک نعبد سے سفر کا ایک پروگرام دیا ہے، اور اس کی تکمیل کی شکلیں ہوگی. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے. اور اخیر میں ایک بات یہ سن لیں جو میری اپنی عادت کے خلاف ہے. لکھا ہے کہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی یہ جگہ اٹھا کر جنت میں رکھ دی جائیں گی، یہ لکھا ہے. اور جگہ جب اتنی بابرکت ہے